خوب می دا حسن پا من تر ما تاوی دا زڑگی کور دا زڑگی ور ما تاوی لکا شب گیر وحا لستر انسان داسی غفلات لشون دا جرما تاوی دا جوان دن چارشی نا پائلے پاتے جانان مزواق پخول ہنر ماتوی درنا ہر چوک رازی عاجز جانانا خنجر بانا دی ٹولش کر ماتوی تجی ولار دی انتظار کی یارتا چی دا وقتا دا پکو سر ماتوی در بسیستا ڈیلالا بلا دی دشون خواش تلپ سفر ماتوی دشون خواش تلپ سفر ماتوی